یا مرشدی، امریکہ سے یہ سوال ہے کہ بیرون ممالک میں اکثر کام مخلوط ہوتے ہیں، تو وہاں اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ نیز بد نگاہی سے بچنے کا نسخہ بھی عطا فرما دیں۔ یہ تو ڈالر کمانے کے لیے نکلے تھے نا گھر سے، اس وقت سوچنا تھا، اب تو آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا ہی لیے، اب دامن بچانا بڑا مشکل ہے۔ مجھے خدا کی قسم اگر کروڑوں روپیہ دیہاڑی بھی دینا، کوئی کروڑ روپیہ دیہاڑی، کہ تم آ جاؤ شکاگو میں، تم کو ہم فلاں کمپنی کا مینیجر بنا دیتے ہیں اور ایک کروڑ ڈالر دیہاڑی، میں خدا کی قسم قبول نہیں کروں گا۔ میں آگ کے سمندر میں جانے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوں۔ آپ کوئی باندھ بون کے لے جائے وہ الگ بات ہے، ایک یعنی میں نے اپنے ذہن کی بات کی، نہ کوئی اتنی دیہاڑی دے مجھے نہ میں جاؤں، لیکن میں نے اپنے جذبات آپ کو بتائے۔ وہاں تو واقعی اس قدر بے پردگی اور بے حیائی ہوگی، میں تو گیا ہی نہیں کبھی، تو کہ علمان ملاقات اب جو ہیں وہاں، جس طرح یہ کہ کوشش کرتے رہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے گی تو کسی حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ ٹائٹ لگا لیں اور اس طرح کے سیکسی مضامین بھی نہ پڑھیں جس سے شہوت کو حرکت ہو، مگر وہاں کا ماحول جو میرا اندازہ ہے وہ واقعی ایسا ہوگا کہ اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت کرے، بس ہم کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کوشش کا بھی ثواب ملے گا۔ مدنی انعامات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا جذبہ بڑھے گا، عمل کا جذبہ بڑھے گا، عمل کی برکت سے انشاءاللہ گناہوں میں کمی واقع ہوگی انشاءاللہ عز وجل۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا جذبہ بڑھے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔